Krzysztof Lęczowski, jego rzeczy osobiste. Na wiolonczeli i solo nagrana cała płyta. Zamykam oczy, kompozycja Grzegorza Jabłońskiego. Potem Winter Song autorstwa Krzysztofa i Zbigniewa Zajferta On the Farm. Taka to płyta sprzed 2 lat. No i urodziny Krzysztofa 4 lutego. Wszystkiego najlepszego Krzysztofie, nie tylko muzycznego. Atom String Quartet niedawno w Stanach Zjednoczonych znów gościli, a teraz plany koncertowe jakże bogate zawsze w ich przypadku. atomstringquartet.com proszę sobie sprawdzić. 8 lutego z Dorotą Miśkiewicz, potem koncert 16 lutego Atom String Quartet w Bielsku Białej. I jeszcze w lutym 26-27 próby otwarte z Anną Marią Jopek przez Tworza. No a przecież to dalej na stronie jeszcze marzec, no i tak dalej, i tak dalej. atomstringquartet.com. Skoro chwilę o koncertach Państwu opowiadałem, to za moment płyta, która właściwie w radiu tak naprawdę to może się pojawić chyba tylko o tej porze. Bo jest to pierwszy koncert skrzypcowy Stanisława Słowińskiego, nagrany przez jego septet. To przypomnę od razu. Stanisław Słowiński skrzypce, Zbyszek Szwajdych na trąbce i flügelhornie, Marta Wajdzik, saksofony flet, Szymon Nika, gitara, Kuba Płużek, fortepian, Justyn Małodobry, kontrabas i Dawid Fortuna na perkusji. No i także Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Mówię o tym, że to tylko o tej porze, bo koncert skrzypcowy, jak Państwo wiedzą, rządzi się swoimi prawami. I pierwsza część trwa 12 minut. Thank you. pierwszy koncert skrypcowy Stanisława Słowińskiego. Visions miał swoją premierę, jak Państwo słyszeli, na koncercie 20 października 2018 roku. Bukowina Festival to był koncert w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE. Ten następny koncert miał miejsce w Oslo 14 września 2019 roku. Loud Jazz Band. Mirosław Carlos Kaczmarczyk i jego zespół Loud Jazz Band świętujący 30-lecie, bo to specjalny koncert właśnie z tej okazji. Cosmopolit Sin Oslo. To 14 września 2019 roku. Płyta teraz dołączona do najnowszego numeru miesięcznika Jazz Forum. Słuchaliśmy utworu Imeka, a przed nami jeszcze dwie kompozycje. Don't Stop the Train i Sketches of Mine. Loud Jazz Band na 30-lecie. Thank you. Mirosław Karlos Kaszmarczyk, jego Loud Jazz Band świętujący w Oslo 30-lecie działalności. I czas się żegnać. Przed nami ostatnia dziś płyta. Z dość licznych składów wracamy do tych mniej. Leszek Kułakowski, Maciej Sikała. Taka płyta nagrana w duecie zatytułowana Red Eyes. Z panem Leszkiem jestem umówiony na początek marca na spotkanie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Trzy kompozycje z tego albumu, a my słyszymy się w Trójce z piątku na sobotę. Mało Obiektywnie, rzecz jasna. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.